مانه با خود در برنامه داریم و باید یادآوری بکنم که در ساعت دوم برنامه با همکار بسیار خوبم وزیمه جان کار ضرور پیدا شد، اونا متاسفانه در ساعت دوم برنامه با ما نیستن و در برنامه با خود جناب محترم استاد شیخ محمد یحیی شرقاوی، اولین استاد در سطح جهان در بخش قرائت با ما هستند و باید ایره هم اشاره بکنم که شبکه جهانی آریانا و ویژه برنامه صبح و زندگی افتخار ازیره داره که در برنامه‌های متعدد و متنوعی که در گذشته داشته و خواهد داشت در آینده از کشورهای مختلف در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش اسلامی موضوعاتی که ما اختصاص می‌دهیم و مهمانایی را که ما دعوت می‌کنیم، امروز خوشبختانه از مصر کسی را با خود دارم که بیشتر به معرفی گرفتیم و جناب محترم حیدری صاحب، شما در برنامه‌های گذشته هم دیدید، تماشا کردید و شنیدید که حیدری صاحب هم دستاوردهای بزرگی را در سطح جهان و ویژه در اسلام و ویژه در افغانستان از آن خود کرده که یک افتخار بزرگ برای مسلمانان و مردم افغانستان است. حیدری صاحب شما هم خوش آمدین و مهمان برنامه هم خوش آمده. اهلا وسهلا. سلامت باشین، خوش باشین شما. ما هم خوشحال هستیم در محضر دوستان و عزیزان باز هم بار دوم قرار گرفتیم و فی الاول نرحب بحضرتك و اهلا وسهلا و مرحبا بك في تلفزيون الاريانا. اهلا وسهلا بكم. خوش آمدید میگن ایشان شما زنده باشین. سپاسگزار هستیم از جناب استاد عزیزی که دعوت ما را پذیرفتن به شبکه جهانی آریانا آمدن. حضرت صاحب در آغاز از مهمان برنامه میپرسیم که چه زمان آغاز کردن، یعنی چند سال عمر داشتن و چه خوب است اگر اشاره‌ای بکنن هم به تفصیلاتشان که مکتب و حضون و انگیزه و سبب چی بوده بشن. فی الاول نرحب بحضرتك لکه تشرفت في هذه القناه، نحن فخور جدا. في الثاني يمكننا التعرف باسم حضرتك وكيف بدأت القراءة القرآن ومن عمر كم وإيه السبب يعني حضرتك بدأت القراءة و... بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أقدم اسمي محمد يحيى الشرقاوي، طبعا جمهورية مصر العربية. يعني في بداية الأمر في أول رحلتي مع القراءة عندما شعرت إن في شعرت بالموهبة كان عمري 15 عام. يعني في ذلك الحين كنت عندنا في مصر كنت في مرحلة الإعدادية وننتقل إلى مرحلة الثانوية العامة. فطبعا عندما يعني وجدت الموهبة وبدأت أقرأ كنت أحب أن أستمع إلى القراء، ولكن يعني لم أكن أحب القراء لأجل أن أقرأ، ولكن كنت أحب القراء وأستمع إلى القراء وبدأت يعني أحاول أن أقرأ. فالحمد لله عندما بدأت أقرأ وجدت أن في الموهبة بدأت أحفظ القرآن على يد الشيخ عبد الرزاق يوسف رحمة الله عليه، كان أستاذ كبير يعني تعلمت على يده، حفظت القرآن على يده وأخذت التجويد أيضا على يده. طبعا في الفترة دي كان عندنا في الثانوية العامة بيبقى عبء كبير على الطالب مذاكرة، طبعا إنك توفق بين المذاكرة وبين حفظ القرآن وبين القراءة يعني هو شيء صعب. ولكن طبعا أنا كنت متعلق بالقراءة، كان عندي حب للقراءة يعني حب كبير. وطبعا عندما كنت أسمع أن مثلا هناك عزاء سواء في بلدتنا أو في البلاد المجاورة يعني أذهب وأستمع، وكنت أستمع إلى كل القراء. يعني كنت اولا استمع في الاذاعه، عندنا اذاعه في القران الكريم، كنت استمع الى كل القراء القدماء والجدد، وكان عندي حب السمع يعني لا يضاهي حب، كان يعتبر حياتي كلها في السمع. استمع الى القراء واعلم ان في امسيه تذاع في المساء، واعرف مثلا ان في القارئ فلان ومبتهل كذا وبتاع، انتظر طوال الليل حتى استمع الى الامسية واحيانا اسجلها واستمع مرة اخرى يعني. واما كان مثلا تقام احتفالات في المسجد عندنا في القرية فكنت طبعا أذهب وأستمع، وبدأ الناس تدعوني للقراءة في المسجد، يكون مثلا في أمسية أو احتفال بمناسبة مثلا النصف من شعبان أو بمناسبة الإسراء والمعراج، فكنت يعني الناس يدعوني أقرأ في المسجد. طبعا يعني في تنبيه ان انا بعد ما حفظت على يد الشيخ عبد الرازق رحمه الله عليه وختمت القران، فكنت احفظ كل يوم ربع ولا اراجع، يعني طبعا لما عدى العام انا حفظت في خلال عام ما شاء الله. بعد ما عدى العام وبعدين ارجع مثلا للماضي اراجع الاقي نفسي مش حافظ، يعني انا ختمت القران لكن نسيت، كل يوم احفظ ربع ما شاء الله وانسى، يعني احفظ ربع وخلاص، وفكرت ان انا مجرد ما انتهيت من الختمه خلاص ان انا حفظت. فكان يعني والدي رحمه الله كان عندنا شيخ في المسجد امام وخطيب، يعني بعد انتهاء الخطبه اتى عندنا في البيت، وبعدين والدي بقى الله يرحمه قال له محمد ابني حفظ القرآن ختم يعني ما شاء الله. فالشيخ قاعد يسألني وانا ما جاوبش خالص، يقول لي اقرأ هو الذي انشأ جنات معروشات، اقرأ كلمة واحد، يقول لي اقرأ تاني يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اقرأ ولا لا استطيع ان اكمل. فطبعا يعني ابويا زعل جدا. نعم شوف بس كيف ترجمها بكل شاشة حتى لا انسى يعني الكلام. اقول لك لازم نقول جناب استاذ فرمونا كشان طبعا از اشعار تمتای جمهوری مصر عربی هستند و ایشان در عمر 14-15 سال داشتن که ابتدا به قرائت قرآن نمودن، و میگه بسیار مشکلات زیاد بود، طبعا ما هم در مکتب میرفتم و با هم حفظ میکردم قرآن، این دو چیز با هم مشکل بود در عین وقت، مثلا آمد مثلا که ما باید دو جوانی دو فشار ما هم بخش مکتب و هم قرائت قرآن از ایشانه که بخش البته که حفظ قرآن باشه، و ما با یک عزم که داشتم تشویق پدر ایشان و فامیلشان توانستن مدت یک سال تمام قرآن ایشان حفظ کنن، در مدت یک سال تمام قرآن حفظ کردیم، گفتی نه تنها از اینه بود ما باید مثلا که بیایم قاری قرآن شوام و یا کنم اجر مزد بگیرم، نه فقط اما محبت ما به قرآن بود از ابتدای اول، از اما طفولیتی که ما محبت داشتم به قرآن، دائما میرفتم از اساتید بزرگ از طریق تلویزیون ها و رسانه های رادیو که پخش میشد میرفتم، چی در محافلای عظامی بود چی در محافلایی که مثلا خوشی یا بعضی برنامه های دیگه انسیات دینی که بود من شرکت میکردم، دوست داشتم که از اساتید اینا ما گوش بکنم، اساتید بزرگی که بودن در عطرش، و همچنان ایشان فرمودند که ما وقت قرآن به اکثر کفز کردم آمدم در خانه، گفتم در یک سال بلی تمام قرآن است، من در خانه آمدم خرسند شدم، و خب پدرم یکی از بزرگای شیخ های بزرگ دیگه بودن آمدن گفتن از اینا امتحان بگیرین که شما های قرآن به طور صحیح حفظ کردن، یعنی گفت من قرآن خواندم بعضی جای اشتباهات داشتم، گفت پدرم تمام خفه شد، یعنی شما چرا بلی شیخ عبدالرازق نعم یوسف از اساتید بزرگشان بودن، گفت تمام پدرم بسیار خسته شد که شما قرآن حفظ کنید، نباید به این شکل، باید قرآن کلا به طور صحیح و کلی باید حفظ شود، تا اینجا رساندن شما سپاسگزارم. بیننده های عزیز همچنان میتونین به شماره تلفن 0711-130 تماس بگیرین و از استاد اگر سوالی داشته باشین میتونین مطرح بکنین، استاد ایدری همچنان با ما کمک میکنه، و استاد اگر شما تقاضا بکنین از استاد بزرگوار که دی بخش از برنامه اگر امکاناتش باشه قرائت آیات چند از قرآن اگر امکانات باشه فی بعض کلام، یعنی الناس یسأل من حضرتك من طریق تلفون، یعنی احنا لازم ننتظر حتى هم یسأل حتى لا يحل كل سؤالات، فعشان ديت يعني لو حضرتك تقرأ علينا ما تسمى آية من الصديق الحكيم، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربكم يخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده تخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله بفرصة باس وكان علي الصبو وهي السيارة فيديو بدون متوفرنا وكان شاء الله بفرصة لي. يعني في الحقيقة يعني احنا انبسطنا جدا, وفي الحقيقة سبحان الله يعني صوتك وما شاء الله بسم الله ما شاء الله الله يبارك فيك. استاذ اگر پسند بکنین از جناب استاد در مورد شاگردایشان که از استاد شیخ محمد یحیی شرقاوی اولین استاد در سطح جهان در بخش قرائت که از کدام کشورها به ویژه در کشورهای اسلامی شاگردایی ندارن و تا حال به چه تعداد شاگردایی تربیت کردن. نسأل من حضرتك, يعني طبعا حضرتك أول القارئ في العالم العربي والإسلامي يعني كما سمعنا, كما سمعنا ورأينا. نسأل من حضرتك من تلاميذك يعني على يدك من الذي يحفظ على يدك ويقرأ من صوتك ومن العالم الإسلامي؟ يعني نحن نسمع أن الكثير من الشباب يقلدون حضرتك هكذا. لأن الحمد لله الأول طبعا أنا كنت واقف إن أنا بعد ما ختمت القرآن ونسيت. نعم الأول أكمل بس نعم الكلام. طبعا حفظت القرآن تاني على يد الشيخ شحات الجندي, شيخ كبير عندنا, كان هو كان أستاذ الشيخ عبد الرازق, وبعدين أنا حفظت عليه تاني لأن طبعا كنت نسيت, فأكرمني الله إن أنا ختمت القرآن على يده. وبعدين جودت مرة أخرى على يد الشيخ عبد العزيز فرحات, أستاذ كبير في القراءات, مدرس توجيه القراءات عندنا في معهد القراءات, والحمد لله رب العالمين هذا من فضل الله. طبعا يعني في شباب بيقرأهم يعني عندنا بالقرية والقرى المجاورة, كان الفضل لله وإنهم يعني كانوا بيأتوا عندي ويحفظهم ويقرأهم, ومنهم طبعا من يقرأ وفيه من صوتي برضو شوية. وطبعا أنا لي أخويا الشيخ سامح. شيخ سامح حضرتك سمعته شيخ؟ نعم طبعا الشيخ سامح إن شاء الله مش علشان إنه هو أخويا, لكن أنا متوقع له مستقبل كبير جدا. نعم إن شاء الله. يعني أنا في يوم من الأيام يعني انا يهيأ لي ان انا اقلله واخذ منه, لانه هو ان شاء الله يكون موسوعه كبيره ان شاء الله موهبه حلوه. جناب استاذ فرمودن که تعداد شاگردا خوب جوانان رو زیاد از سر تا سر کشور ها شما شنیدین شما مرجع تقلید در جهان اسلام, فرمودن که در مصر خوب این مهمتر است نسبت به کشورهای خارج که مصر تقلید بکنه از خود استاد خود. فکر استاد بزرگ اینا زیاد داشتن و کثر مرجع تقلید قرار بدن. ایشان الحمدلله فعلا جوان زیادی هست که از ایشان تقلید میکنن اصلا میشن که بله دقیقاً ما ایشان گرفتن. و یکی از برادر خود یاد کردن که برادر مثلا مدت یک سال میشه نو شروع کردن, برادرشون بزرگ است و ایشان نو شروع کردن, ولی ما استعداد زیره میدونم که شخص سامی هست برادرش که یعنی این استعداد داره که شاید تا چند سال بعد نشه ازش تقلید بکنه. با شما مستعد کردن اجان شما هم ایشان از ما یاد گرفت که شما خود دیدین ما چون رفته بودم دخانی از این مسئله دعوت که اینا طرف ما بودیم. یک بار دیگه اگر جز اول سوال کنا تکرار بکنین جز دوم ما گرفتم. جز اول این بود که از نشانه های مثلا محقق واسعی بنی یکنده به خداوند و جمعه به فرمان شریف که از قلب از این چی هست و من احساس میکنم نگم که معرفتی به این از بیچار به دست بردم و میخوایم که بیشتر معلومات بگیرم, چرا که اونها که یک اونس زیادتن بین قرآن شریف و خداوند و اونها بیشتر از ما منده های مثلا عادی هست. خب سپاس مادر عزیز, انشاءالله استاد به شما جواب میگن. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام تشکر از مادر ما. هي تسأل من حضرتك يعني كيف نجد حب بين الأولاد والأم, يعني الارتباطات القلبية وبين ربنا وبين يعني الأسرة جميعا, المحبة للقراءة القرآن, يعني واحدة أم هي تحب أن تكون أن يكون مثلا ابنه يكون قارئ القرآن ومدرس القرآن, كيف نصل إلى هذه المرحلة؟ يعني اهم شيء في الاسره ان الاسره تربي الاولاد على حب القران, طبعا مجرد ما بيتنمى في الطفل او الطفلة يعني بيتربى جواه حب القرآن، حب سمع القرآن وحب تلاوة القرآن. سمع القرآن وتلاوته كله تعبد، يعني ليس تغني بالقراءة بالقرآن وخلاص ان القارئ يقرأ ويقول نغم، ده هي يعني لازم ان الام والاب يربي في اولاده حب القرآن. نعم. يعني يستمع الى القرآن يأخذ حسنات. نعم. ويقرأ القرآن. نعم. يأخذ حسنات، والنظر الى المصحف. نعم. وحفظ ايات الله. نعم. يجب على الاسر ان هي تربي في الاولاد كده. نعم. من الصغر. نعم. جناب استاذ فرمودن که خلاص البته بعض مسئولات مدار مسئولات هم البته ارتباط با بخش علمی بیشتر میگن استاد بخراد، یک مسئله که در بخش قرآن گفتن که قرآن از نشان گفتن ایشان باید مسئول هستن پدر مادر که قرآن از نشان مراقبت بسن در بین فامیل‌ها و اینا. این است خود قرآن وقتی که طفل تربیت شد از اخلاقیات قرآن با خبر شد محبت ها بیشتر میشه و قلب ها با هم نزدیک. یعنی مسئولیت بیشتر متوجه پدر مادر میشه. طبعا مسئولیت ایشان بار ما که گفتن که چگونه یک محبت محبت ایجاد شد بین پسر و دعوت استاد اگر پرسان بسش مطلب بکنیم که در افغانستان آمده نشنه کیف جیت حضرتت الى بلد افغانستان؟ يعني هو الحمد لله ربنا أراد لي التكريم والتشريف على يد الشيخ عبد الكريم الحضري، قارئ فاضل وأخي، يعني أنا أفخر بوالله وشعب أفغانستان له الحق أن يفخر بالشيخ عبد الكريم. فطبعا هو اللي كان السبب تسبب في أنه عمل لي دعوة وأتيت إلى هنا، يعني لأنا الشرف والتكريم. شما استاد میفرمان که طبعا شما گفتین که ترجمه کنید اگر درچی لازم هم نیست که مارکور بس بکنید. ایشان گفتن مردم افغانستان باید افتخار کنید ایشان بخاطر که موالین باره در عوض ایشان آمد. استاد گفتن گرچه همی بینید های عزیز ما هم گفتن که جناب خب گرچه ما در برنامه گذاشته هم یاد کردیم که استاد ایدری واقعا کسی هست که استاد هم تعریف توصیف شده و یگانه انگیزه آمدن استاد به افغانستان که خواهش و علاقه و محبت هست و بعدش جناب استاد از ایشان دعوت کردن که به افغانستان بیاین که جواب شما هم دریافت کردید. السلام علیکم، صبح شما بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم، صبح بخیر خدمت شما مجری عزیز وارث حیدری و استاد محترم شیخ یحیی شرقاوی. سپاسگزار. میشه خود معرفی بکنین از کجا با تماس برادر عزیز؟ شیرزاد هستم، از ولایت هرات تماس گرفتم. شیرزاد سال استاد محترم ای است که آیا ایشان به بقیه ولایت افغانستان هم سفر میکنن یا خیر؟ نه، سپاسگزار هستم جناب شیرزاد. تشکر از شما. خدا خداوند یار. هذا شخص یعنی من محبته قال ان كيف نجد طبيعة الشيخ في المحافظة الآخر والحمد لله ويسر خدمة برادر عزيزي مبارد برسان كما خوشبختان عزيزي مساعدين مكتمام بشا مستقيمين بطرف ميدان اوهي رفتن استموك استاد سفردن به ولایت خودشان هرات دعوت هستن ایشان به حوزه علمی صادقیه. شب استاد محفل دارن اونجا در ولایت هرات. در ولایت هرات با ولایت دیگر هم استاد تصمیم دارن؟ تا حالا نه خیلی نیست، فعلا ولایت هرات. دو روز در ولایت هرات میباشن، شهر باستان هرات. استاد تا روز سه‌شنبه تشریف دارن. اگر پسان بکنین جناب استاد، از استاد که در کدام رقابت های شرکت کردن و بیشتر کدام رقابت برشان خیلی جالب بوده و ماندگار بوده میشه در این خدمت شما عرض شده که البته اینا وقت اساتید مثلی که تایید از طرف دانشجو الازهر مصر میشه اینا ضرورت به رقابت ها نداره. حدث مستاد از زمان یاد گرفتن، از زمانی که اینا در حال یاد گرفتن بودن، دو زمان در کدام رقابت های شرکت کردن بودن؟ چشم شما السلام علیکم. سلام علیکم، سلام دارم. شما زنده باشین. میشه خودم معرفی بکنم از کجا باشم؟ زکی هستم از مزار، چه شمار زحمت داریم؟ بسیار خوش. سلام خدا خدمت مهمان های محترم شما تقدیم میکنم. و در ابتدا از قالی تای محترم که از کشور خارج تشریف آوردن مهمان ما شما هستم. دیگر از یک سوال میلاش کنم که پرسان میلاش خبتون بکنم که کم نوع قرآت وجود دارد و بعد از جناب قالی تای محمد کبیر استشان غلام نکرده باشیم. بله حیدری سر کبیر حیدری بله. خدمت عزیزیان در اسلام و بعد در افغانستان چیه؟ بسیار خوب، سپاس گزار هستم برادر عزیز. خواهش میکنم. سلام علیکم. خدا حافظتون. سلام من حضرتك سوالشان چی بود بخشن بسیار؟ گفتن چند نوع قرآت؟ كم نوع من القراءات والمقامات؟ سؤال واحد يعني للاختلاف القراءات يعني ولا المقامات؟ المقامات الصوتية يعني اختلاف القراءات. أنت تعرف يعني قراءة العشر والقراءة العشر وكذا يعني. لكن موضوع المقامات طبعا يوجد المقامات كثير يعني، وكنا نتعلم على يد يعني مدرسين، لكن الأساس يا شيخ عبد الكبير ليس هو الموسيقى. الأساس أن القارئ يقرأ ويشعر بالقراءة، فإحساسه بالقراءة يخرج مقامات. نعم يعني ليس الأساس المقامات، إن أنا أقرأ مقام بياتي ومقام صابة ومقام سيكا ومقام رص، يعني المقامات موجودة وكل حاجة، لكن ما هو ده الأساس. الأساس أن القارئ يشعر بما يقول، وإذا كان يقرأ التفسير ويعرف معنى الآية يوصل معناها بصوته وإحساسه. أنا مستعد فرمان تمام كقراءة اختلاف قراءة دهقانك بلايز مسؤولاتهم كردم شو مخلون تخصص دارم قراءة هفت ونو دهقانك وبخش مقامات صوتية ميقفتن که اینا ارتباط به موسیقی آنچنان نداره، بعضی که فکر میکنن مقامات صوتی تلاوت میشه، یعنی اصلا خود قاری باید خودشان میاد محبت قرآنی که دارن به او بخونه، یعنی اتکای بیشتر به این مقامات صوتی که بخش موسیقی داره میگه نکنن. بله اون یه برادر ما از ما سوال کردن، شاید مصاحبه ما را ایشان تماشا نکرده باشن، از ما هم دوستا خبر دادن خدمات ما معلوم است در افغانستان. بسیار خوب. و آنچنان که سن ساعتی که می‌بینیم دو دقیقه دیگر در اختیار داریم، و از استاد سپاس می‌کنیم. بسیار تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتند، به تلویزیون آریانا آمدن و ما واقعا افتخار بسا بر ما یک افتخار بزرگ است از جناب استاد که دعوت ما را پذیرفتند. واقعا برنامه عالی، صحبت های عالی. و اگر استاد شما تفاضل بکنید استاد که برنامه را اختتام ببخشید، چون یک دقیقه دیگر ما در اختیار داریم. یعنی نرحب بحضرتك مرة ثانية لك تشرفت، نحن فخور جدا لك تشرفت حضرتك، لأن حضرتك أول القارئ في العالم العربي والإسلام، نحن فخور جدا لك إن شاء الله. وفي الأخير يعني عندنا وقت الدقيقة واحدة لو تقرأ سورة الكوثر دقيقة واحدة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.